Թարգմանաբար ինչ է նշանակում իմպրեսիոնիզմ տերմինը։ Իմպրեսիոնիզմ ֆրանսերեն բառ է, որը թարգմանաբար նշանակում է տպավորություն։ Գայանե ձեր թիմի անունը հայահունչ չէ, այլ ֆրանսերեն, ինչպես է հնչում այն։ Ֆրանսերեն այն հնչում է Le Peintre, այն ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է նկարիչներ։ Քանի որ Բրերինգի վերնագիրը պատանի արվեստասեր է եւ այս շրջանակներում մենք ուսումնասիրում ենք տարբեր ժամանակաշրջանների նկարիչների, քանդակագործների, այդ իսկ պատճառով որոշել ենք որպես թիմի անուն վերցնել Le Peintre անվանումը։ Գայանե, իսկ ինչպես եք պատրաստվել այս խաղին։ Մեծ սիրով, մեծ ոգևորվածությամբ, քանի որ շատ հետաքրքիր թեմաներ են մեզ ներկայացված եւ հուսով ենք կհասնենք լավ արդյունքների։ Իսկ ինչ թեմաներ են ներկայացված ձեզ։ Տարբեր ժամանակաշրջանի նկարիչներ, քանդակագործներ, Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի մասին եւ կերպարվեստի ոճերի մասին։ Ում հետ եք պարապել։ Ինքնուրույն եք սովորել, գուցե համացանցի օգնությամբ, թե պարապել եք ուսուցիչների հետ կամ մասնագետների հետ։ Ոչ, պարապել ենք ինքնուրույն, մեզ օգնել է դպրոցի կազմակերպիչը, Գեր Աբրամյանը, եւ այդպես միասին պարապել ենք լրացուցիչ նյութերով, ընթերցանությամբ, գրքերից, գտել ենք նոր նյութեր եւ ավելի հարստացրել մեր իմացածը։ Թիմը 6 հոգուց է կազմված, որ դասանի աշակերտն է։ Նրանք բոլորը սովորում են 8-րդ դասարանում։ Գանե ձեր մեջ կա պատանի արվեստագետներ, ձեր թիմի 6 հոգուց քանի հոգին են զբաղվում արվեստով կամ հաճախում են խմբակ կամ հետաքրքրվում են արվեստով։ Հիմնականում սիրողական են զբաղվում, նկարչությամբ գրեթե բոլորը զբաղվում են, բայց պրոֆեսիոնալ ոչ ոք ցավոք սրտի չի զբաղվում։ Առաջին փուլ ավարտվեց, Գայանե, ինչ ակնկալիքներ ունեք, քանի հարցին եք ճիշտ պատասխանել։ Մեծ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ 10 հարցից 10-ը պատասխանել ենք ճիշտ եւ հուսով ենք կլինի շարունակական այս տեմպերը։ Հաջորդ երկու փուլում ինչ սպասելիքներ ունեք։ Մեծ սպասելիքներ ունեմ, ցանկանում եմ բոլոր թիմերին հաղթանակ եւ արդար մրցակցություն։ Կային ակնկալ հարցեր։ Դեռևս ոչ։ Գայանե, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այդ անվանումը երկու խորթնի, առաջինը Օգյուստ Ռոդենի առավել հայտնի մտածողը, քանդակը, որ նախապես կոչվել պոետը, իսկ երկրորդը այդպես ենք ցանկացել, որովհետև մենք բոլորս ենք մասնակցում խաղին եւ բոլորս են մտածում ենք հաղթանակի մասին։ Արամ, ինչպես ես պատրաստվել խաղին։ Բարձր տրամադրությամբ, հաղթական ոգով եկել եմ, որ հաղթեմ, չեմ կարող պարտվել։ Արմեն, հաջախում ես արվեստի որևէ խմբակ, այսինքն խաղը նվիրված է արվեստին, կարող եմ ենթադրել, որ դուք արվեստի որևէ ճյուղով հետաքրքրվում եք, զբաղված եք, հաճախում եք որևէ խմբակ։ Այցելում եմ շախմատ, սերուն եմ շախմատի նկատմամբ, իսկ ուրիշ ոչ մի խմբակ չեմ հաճախում։ Ինձ թվում է շախմատը նաև կապ ունի արվեստի հետ եւ կապ ունի նաև մտածելու հետ։ Ինչ տպավորություններ ունես, Լիլիթ։ Տպավորություններից դրական են, ցանկանում եմ հաղթել եւ տպավորեցնել առաջին հորիզոնականը։ Ան իսկ դու որևէ խմբակ հաճախում ես արվեստի? Այո, առաջ հաճախում էի նկարչության խմբակ, իսկ հիմա հաճախում եմ ասմունքի խմբակ։ Լավրա, իսկ դու խմբակ որևէ հաճախում ես, եւ եթե այո, որ խմբակում ես ընդգրկված? Այո, մեր դպրոցում ասմունքի խմբակ, եւ ցանկանում ենք, որ հաղթի ուժեղագույնը։ Արարում 9 բալ, լեպենտղ 9 բալ, կոլաժ 7 բալ, փյունիկ 8 բալ, հաղթանակ 9 բալ, վերածնունդ 9 բալ, 7-րդ ալիք 9 բալ, Edelweiss 8 բալ, մտածողը 9 բալ, մոնթեականներ 9 բալ, Ռենեսանս 9 բալ, ասկերանի մոդեռնը 9 բալ։ Այսպիսով ընդհանուր հաշիվը լինում է. Արարում 19 բալ, լեպենտղ 19 բալ, կոլաժ 12 բալ, փյունիկ 17 բալ, հաղթանակ 16 բալ, վերածնունդ 17 բալ, 7-րդ ալիք 19 բալ, Edelweiss 16 բալ, մտածողը 19 բալ, մոնթեականներ 16 բալ, շուշի 19 բալ եւ մոդեռն 17 բալ։ Целью музея является еще и пропаганда наших картин. Вы должны знать, какие картины и каких художников висят в вашем музее. Вот, например, посмотрите вот на эту картину. Вот видите, мим. Называется «Грустный мим». Вам нравится эта картина? Это, с моей точки зрения, одна из лучших картин. Он армянский художник, родился в армянской деревне. Ему сейчас 99 лет. Он каждый день пишет свой автопортрет. Он с утра, как только просыпается, первое, наливает себе чашку кофе и начинает рисовать свой портрет. Он считает, что человек меняется каждый день. У него в центре Москвы галерея. Он любитель и скульптор одновременно, и художник. У меня есть несколько его автопортретов, которые он мне подарил. Мы с ним дружим, это прекрасный художник. Я хочу, чтобы вы его знали. Դպրոցում գործում է գիտունիք խմբակ, որտեղ ընդգրկված են մեր դպրոցի շնորհաշատ առաջադեմ աշակերտները 8-ից 9-րդ դասարանի, եւ քանի որ կանոնակարգը ստացել ենք, որ պետք է անպայման մասնակցեն 8-րդ դասարանցիները, բնականաբար մեր մասնակիցներից ընտրել ենք ամենաառաջադեմ երեխաներին եւ տվել համապատասխան հանձնարարությունները, եւ երեխաները համապատասխան աշխատանքները տարել են, գլխավորել եմ ես այդ խմբակը եւ թեստերի միջոցով, հարցադրումների միջոցով երեխաները մեծ խնդավառությամբ, բարձր ենթուզիազմով պատրաստվել են այս մրցույթին եւ անհամբեր սպասել ենք հենց այսօրվա եւ ուրախ ենք, որ առայժմ մենք առաջին հորիզոնականում ենք եւ հուսով եմ, որ միջև վերջել կպահենք մեր բարձունքը։ Իսկ կան այդ խմբի մեջ այդ 6 հոգուց ոմանք, որ մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում պարապմունքներ են հաճախում, արվեստի դպրոց, Ազնավուրյան վան կենտրոն, կամ թեկուզ եւ դպրոցում համապատասխան խմբակներ, կներ, որովհետև կարելի է պատասխանները ճշտել, տեղեկություններ քաղել, հավաքել տարբեր գրքերից, համացանցից, բայց ի վերջո միայն սիրել արվեստը եւ չզբաղվել արվեստով, կարծում եմ, կյանքը ինքը մշակույթ է բոլոր ոլորտներում, մեր յուրաքանչյուր քայլը մշակույթ է եւ կարծում եմ այդ երեխաները ցանկություն կունենան զբաղվել նաեւ։ Այո, իհարկե, համամիտ է միանշանակ, երեխաները մինչեւ 8-րդ դասարանը հաստատ հաճախել են, ոչ բոլորը իհարկե, նկարի տաղանդով ուշտված երեխայել ունենք թիմի մեջ, ունենք հմուտ ձեռքեր խմբակին այլ մասնակից երեխ տարբեր բնագավառներից, եւ իհարկե երեխաները պետք է նաեւ զբաղվեն դրանով, մենք ունենք դրա կարիքը, մեր սերունդը պետք է զարգանա, ճանաչելով արվեստը, ճանաչելով մշակույթը, մեր ապագա սերունդը կունենա զարգացած մտահորիզոն, եւ կարող եմ հաստատ նշել, որ երեխաները ոչ թե միայն հանրարականով են առաջնորդվել կոնկրետ նյութերով, այլ օգտվել են տարբեր աղբյուրներից, ինֆորմացիայի, տեղեկատվական դաշտերից, նաև նկարներն են ուսումնասիրել։ Ես գիտեմ, որ հատկապես թիմի ավակ Գայանե Ծատրյանը, 8-րդ դասարանի աշակերտուհի, իհարկե բոլորն են լավ զբաղվել, բայց գլխավորը մեր թիմը, Գայանե Ծատրյանը, նա անգամ նկարներն է բերել, պատկերել երեխաների դիմաց, տեղադրել ու ցույց տվել, որպեսզի երեխաները ծանոթանան անգամ աշխատանքներին հայտի նկարիչների, եւ այդ նկարիչների նկարները դեմքով էլ պետք է ճանաչեն տաղաններին, եւ այնպիսի մի աշխատանք է տարվել, որ ես պարզապես հիացած եմ։ Նրանք չեն սպասել, որ մենք հրամանը տանք կամ որոշակի առաջադրանք տանք, եւ մեր խմբակային պարապմունքներին առավել եւս ամեն օր նրանք մնացել են դասերից հետո ինքնուրույն անգամ համապատասխան աշխատանքները տարել։ Տիկին Աբրահամյան, բնականաբար երկրորդ դպրոցը, ես Քաջատեղյակ եմ, շատ-շատ մրցույթներում գլխավորում է առաջնակարգ հորիզոնականներ, համոզված եմ, որ այս խաղից նույնպես կվերադառնաք հաղթանակով, եւ ձեր մաղթանքը կուզենայի եւ ձեր դպրոցի երեխաներին եւ բոլոր մասնակիցներին, նրանք բոլորը մեր երեխաներն են, բոլորի համար մենք ցավում ենք, հանգստացած ենք։ Սկսած քաղաքից մենք արդեն հասցրել ենք ծանոթանալ եւ երեխաների հետ կազմակերպիչներին արդեն ճանաչում ենք, եւ տեսանք բոլորի աչքերում այն սպասումը, որ դեռ պետք է արդյունքները քաղեն այստեղ, եւ իհարկե բոլորն են մեր երեխաներն են, բոլորին էլ հաջողություն եմ մաղթում, մեր Արցախի, մեր հայ ժողովրդի, մեր զավակներն են, բոլորն էլ պետք է հաջողություն ունենան ցանկացած բնագավառում, ողջունում եմ միջոցառման կազմակերպիչներին, շատ լավ նախաձեռնություն է նպատակային, մենք դպրոցում էլ նման միջոցառումներ կազմակերպում, դուք երևի տեղյակ եք, ձեր աղջիկները մեր սաներն են, եւ նման խաղեր, նման միջոցառումներ անցկացնելով նրանք հմտանում են եւ ձեր են բերում փորձ որոշակի։ Ուզում եմ առիթից օգտվել եւ նշել, մենք այդ գիտունիկ խմբակի ընթացքում անընդհատ տարբեր բնագավառից եւ տրամաբանական, թեկուզ կոնկրետ որևէ ուղղություն առարկաներից եւ համացանցից, թեկուզ գիտելիքների շտեմարանից օգտվելով հարցադրումներ եմ կազմակերպում եւ թիմերի բաժանելով երեխաների հետ անցկացում նման միջոցառումներ։ Բոլոր մրցույթներում էլ մասնակցում են, թե սպորտային, թե ինտելեկտուալ, թե շախմատի բնագավառում, տարբեր մրցույթներում, եւ իհարկե բազմազան հաղթանակներ են ձեռք բերել, եւ մենք ունենք սովորույթ դպրոցում, որ ամեն երկու շաբթի մենք հայտարարում ենք մեր կրթօջախի սաների հաջողությունները, եւ հավաստիացնում են ձեզ, չի լինում մի երկու շաբթի, որ մենք մեկից ավելի հաջողություններ չներկայացնենք, եւ թիմային, եւ անհատական մեծ հպարտություն ենք ապրում, որ մեր երեխաները հաջողություններ են ունենում, լինի դա մեր կրթօջախի սան, առավել եւս նշեմ, որ եթե Արցախի քաղաքացի որևէ բնագավառում հաջողություն ունի, միջազգային ասպարեզներում որևէ հաղթանակի արժանա, դա բոլորիս հաղթանակն է, մենք հպարտություն ենք ապրում, որ մեր արցախցիները եւ ուժեղ են, եւ խելացի, եւ ապացուցում են աշխարհին, որ ի վիճակի են, կարող են իրենց հաջողություններով զարմացնել աշխարհին եւ ասել, որ մենք կանք ու միշտ էլ կլինենք, հայ ժողովուրդը միշտ էլ կանգուն պետք է լինի, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունքներ կունենան, կարձանագրենք, սա բոլորիս հաղթանակն է, տեսնում եք, բոլորն էլ պատրաստ են, բոլորին էլ հաջողություն եմ աղթում։ Oh, Առաջինը պետք է նշել, որ այս մրցույթը ունի նպատակ երեխաների մոտ արտնասնել հետաքրքրություն արվեստի նկատմամբ, եւ տվյալ միջոցառումը բավականին ակտիվ էին մասնակցում երեխաները, եւ շատ հաճելի էր իրենց գնալ, որովհետեւ հիմնականում զգացում են, որ երեխաները հետաքրքրվել են, որոշակի պատրաստվել են, եւ հիմնականում պատասխանները բավականին լավն էին եւ ճիշտ։ Հազվադեպ, որ սխալ էր լինում, այն էլ բոլորս հասկանում ենք, որ առաջին անգամն է, գուցե լարվածություն էր, գուցե ուղղակի անսովորությունը ընդհանուր խաղին։ Ընդհանուր առմամբ նման միջոցառումները թանգարաններին ես առաջին անգամ եմ, որ մասնակցում եմ, բարբերաբար կազմակերպում են այսպիսի միջոցառումներ։ Երեկորից էլ, եթե չեմ սխալվում, երկրաբանության հետ կապված այս միջոցառում պետք է կազմակերպվի, եւ ես համոզված եմ, որ երեխաների մոտ սա առաջին հերթին ձևավորելու է որոշակի արժեհամակարգ, երբ որ հասկանում են տարբերում են գեղեցիկը, դա արդեն մարդուն փոխում է, եւ երեխաների մոտ կարևոր իմ խորին համոզմունքով դա։ Եվ իսկապես հասկանալու եւ ճանաչելու մերը եւ համեմատելու արտասահմանյան հեղինակավոր ավելի մտահոգությունները, դա արդեն մեծ բան է, հատկապես նման տարիքի երեխաների համար։ Իսկ ընդհանրապես ինտելեկտուալ խաղերը ինչ կարևորություն ունեն երիտասարդ պատանի սերունդների համար։ Կարևոր չէ, որ դա արվեստի բնագավառին վերաբերվելիս լինի ընդհանրապես։ Առաջին հերթին դա ուսուցողական նպատակ է հետապնդում։ Մենք մի հատ ծանոթ ունենք մեր Բաքու երեխան, ջութակ էր, վերսած, անդադ պարապում էր ու չէր սիրում էլ, ու իրան անդադ բան էին անում, թե ինչի էս տալիս էլ երեխան, չէ սիրում, ասում էր, դե հիմա լավն է, ինչի ջութակ գոնե նվագի, քանստե գնա պարզ բանով, որ հետո այդ մարդը զարգացավ, երբ որ մեծացավ, դարավ շատ հայտնի ջութակար, չնայած սկզբում իրան որպես երեխա չէր կարողանում։ Այսինքն նման միջոցառումները միշտ պետք է երեխաների մոտ ուղղակի արժեհամակարգ ձևավորեն, որ մարդկանց մոտ ստացվի արդեն հարգանք ավելի դեպի ուսուցման, դեպի գեղարվեստը, որպեսզի մարդ կարողանա ինքը ներքո զարգանա։ Դա մարդու աշխարհայացքն է զարգացնում առաջին հերթին։ Իսկ զարգացած աշխարհայացքով մարդը այլ ձև է գնահատում իր կողքի շրջապատը եւ փորձում է կերտել ավելի լավը։ Նախորդ կազմվել են հարցաշարեր, հարցաշարում ընդգրկվել են ոչ այնքան դժվար հարցեր, թեմաները նախորդ տրվել են, քանի որ այս մրցույթը առաջին անգամ էր կազմակերպվում պատանի արվեստասերը, մենք փորձել ենք ընդգրկել թիմեր, որոնք նախքան մասնակցության կպատրաստվեին բոլոր տրված հարցաշարերով, եւ ասեմ, որ արդյունքը շատ գոհացուցիչ է։ Պատրաստվում ենք հաջորդ տարի նույնպես կազմակերպել, հաջորդ տարվա հարցերը արդեն ավելի դժվարին հարցեր կընդգրկենք, որտեւ աշակերտները ամենայն պատասխանատվությամբ մոտեցել են միջոցառմանը եւ պատրաստվել են հավուր պատշաճին։ Իսկ պատանի բնագետ մրցույթը հանրապետական մրցույթ է լինելու, որտեղ ընդգրկված կլինեն Արցախի բոլոր շրջանները։ Ըստ իս մրցույթը արդեն իսկ տվել է իր արդյունքները, դրական արդյունքները, որովհետեւ երեխաների մոտ արվեստը տեսնելու, սիրելու, զգալու եւ արվեստի պատասխանատվությամբ մոտենալու ավանդույթ է ձևավորվում նրանց մոտ, եւ լավագույն կարանտինացնեի Շուշի թիմին, որը պատրաստվել է հավուր պատշաճի, Արարում թիմը, մտածողը թիմը, մի խոսքով բոլոր թիմերն էլ լավն էին, բայց մրցույթի կանոնները այնպիսին են, որ պետք է 3 լավագույն տեղեր ունենանք։ Առաջի տեղը Արարումը, Ստեփանակերտի թիմ 1 դպրոցի, երկրորդ տեղը Շուշի, երրորդ տեղը մտածողի 9-րդ դպրոց։